składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, jest 19. Jest na Mączka. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Seria zatruć dopalaczami w Wałczu w zachodniopomorskim. 6 osób jest w szpitalu, 2 w stanie ciężkim. Od soboty poprawa pogody. Dziś i jutro możliwe jeszcze gwałtowne burze i ulewy, które już spowodowały duże straty. Izrael jest państwem żydowskim. Kneset przyjął kontrowersyjną ustawę. Aż 6 osób wczoraj i dzisiaj trafiło do szpitala wojskowego w Wałczu. Lekarze podejrzewają, że wszyscy zatruli się dopalaczami. Na oddziałach są osoby w różnym wieku, od 16 do 37 lat. 2 są nieprzytomne, leżą na oddziale intensywnej opieki medycznej. Takie informacje przekazała Beata Budzyń z wałeckiej policji. Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że 5 osób trafiło do szpitala, prawdopodobnie po zażyciu dopalaczy. Taka jest opinia lekarzy. I jedna osoba trafiła dzisiaj poprzez nasze własne działania. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania. Okazało się, że ta osoba również potrzebuje pomocy i najprawdopodobniej jest po zażyciu dopalaczy. Policja z Wałcza próbuje ustalić, gdzie osoby przebywające w szpitalu kupiły dopalacze. W ciągu kilku najbliższych dni nad Polską ustaną intensywne opady deszczu, informują synoptycy. Ciepły i wilgotny front atmosferyczny traci na sile. Grażyna Dąbrowska z IMGW. Dzisiejszej nocy jeszcze opady na wschodzie kraju i w centrum. Od zachodu już zaznaczy się stopniowa poprawa pogody. Sobota będzie takim dniem lepszym pod tym względem, to znaczy będzie mniej chmur. Opady tylko sporadycznie na krańcach wschodnich. W ostatnich dniach największe ulewy przeszły nad Małopolską, Śląskiem, Podkarpaciem. Mocno padało także w zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Miejscami na południu w ciągu ostatniej doby suma opadów zbliżyła się do średniej miesięcznej, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski. W ciągu kilku najbliższych dni woda zacznie spływać do Wisły, ale rzeka nie powinna wyrządzić szkód. To oczywiście spowodowało gwałtowne wzrosty stanu wody w rzekach. Tutaj zlewnia Ropy, zlewnia Dunajca, zlewnia Wisłoki. Miejscami wzrosty były rzędu do 2 metrów na 6 godzin. To spowodowało przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. W tym momencie na 10 stacjach mamy przekroczenie stanów alarmowych. Najgorsza sytuacja na Dunajcu, takie przekroczenie jest prawie metr, a na 34 stacjach mamy przekroczenie stanów ostrzegawczych. Ulewy i wichury wyrządziły sporo strat w okolicach Starych Jabłonek. Niedaleko Ostródy połamanych jest 10 tysięcy drzew. Leśnicy szacują straty na 2 miliony złotych. Wiatr był tak silny, że łamał 90-letnie drzewa jak zapałki, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Adam Pietrzak. Niektóre z nich wyrywał z korzeniami. Na szczęście, i to jest najlepsza wiadomość, nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Jest to miejsce bardzo popularne wśród turystów, bo to dosłownie 2 kilometry od Starych Jabłonek. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, wiele górskich potoków zamieniło się w rwące rzeki. Na szlakach jest bardzo niebezpiecznie. Część z nich jest zamknięta, między innymi z wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów, wokół Morskiego Oka oraz Narysy. Są zarzuty dla byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Krakowska prokuratura uważa, że nie dopełnił obowiązków i utrudniał postępowanie karne. On sam twierdzi, że to jest zemsta ze strony poprzedniego kierownictwa CBA. O szczegółach w relacji Pawła Pawlicy. Śledczy zarzucili Pawłowi Wojtunikowi między innymi niedopełnienie obowiązków, działanie na szkodę interesu publicznego i niszczenie dowodów w sprawie dyrektora warszawskiej delegatury CBA podejrzanego o przyjmowanie łapówek. Działając w ten sposób pomógł ówczesnemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Mówił prokurator Zbigniew Gabryś. Były szef CBA zarzuty nazwał absurdalnymi i odmówił składania wyjaśnień, ale jednocześnie deklarował. Pełną współpracę z prokuraturą. Stawiennictwo na każde wezwanie. Paweł Wojtunik postawienie mu zarzutów nazwał zemstą polityczną jego poprzedników. Mam tu na myśli panów Kamińskiego i Wąsika. Były szef CBA w prokuraturze złożył oświadczenie, że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym z racji pełnienia funkcji doradcy z ramienia Unii Europejskiej do spraw zwalczania korupcji w Mołdawii. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Izrael to państwo żydowskie. Ustawę zawierającą taki zapis przyjął Kneset. Zgodnie z nią tylko Żydzi mają prawo do samostanowienia, a język hebrajski staje się głównym językiem urzędowym. Nowe przepisy od tygodni wywołują protesty arabskiej mniejszości. Wojciech Cegielski. Nowe prawo mówi, że Izrael jest państwem żydowskim i to Żydzi są w nim najważniejszą grupą społeczną. Głównym językiem jest hebrajski, choć arabski, który przez lata miał status drugiego z języków urzędowych, ma zachowany status specjalny. Równocześnie jednak przepisy definiują Jerozolimę jako stolicę Izraela, czego nie uznaje społeczność międzynarodowa z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Ustawa podkreśla też znaczenie rozwoju żydowskiego osadnictwa, choć nie określa jasno, czy chodzi także o nielegalne w świetle prawa międzynarodowego budowle na terenach palestyńskich. Decyzję w Knesecie poprzedziła burzliwa 8-godzinna debata, w czasie której arabscy deputowani podali dokument i machali czarną flagą. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 5 minut po 19 w Trójce już wiadomości sportowe. W studiu Krzysztof Łoniewski. W Tour de France kolarze podjeżdżali dziś pod Alpe d'Huez. Stromizny ani trochę nie wystraszył się jadący w żółtej koszulce lidera Geraint Thomas. 12. etap Tour de France. Z ziemi pod obłoki, ślizgając się na łachach białego śniegu, wygrał Walijczyk Geraint Thomas z ekipy Sky i on jest liderem. Bardziej w dół niż w górę, ale potem trzeba było potężnie zadrzeć głowę. Legendarna przełęcz Madeleine, wyżej niż Kasprowy Wierch, 2000 metrów. Ucieczki kończyły się za kolejnym wirażem, a droga wiła się, jakby chciała dogonić własny ogon. Wreszcie udało się. Kilkunastoosobowa grupa oderwała się od prowadzących peloton białych koszulek Sky. Słabość ostatnich dni zwalczył Rafał Majka u podnóża kolejnego dwutysięcznika La Croix de Fer na czele Holender, Kruijswijk. 3 minuty za nim grupa z Majką. Skończyła się zieleń, teraz granit. Wąska drużyna, jakby alpejski gigant szedł i ogromną ciupagą ciosał skałę, robiąc sobie przejście. Wreszcie morderczy, legendarne 21 wirażwy z spinaczki do Alpe d'Huez. 14 kilometrów. Majka zostaje na podjeździe. Szara boa szosy. Wije się Holender, rozpięta do pasa koszulka. Frum wrzuca kolejny bieg. Fatalne zachowanie publiczności. Poklepują kolarzy, popychają. Ktoś przewraca Nibaliego. Frum dochodzi Kruijswijka. Sprint pod górę. Piątka. Czają się. Spoglądają jeden na koła drugiego. Wiraż. Drugi. Składają się jak w slalomie. Geraint Thomas najszybszy. Wielu się wycofało. Dla Trójki Marek Brzeziński. Polskie Radio. Zsiadamy z roweru i zaglądamy na piłkarskie boisko do Armenii. Tu Lech Poznań cudem uniknął kompromitacji i dogrywki. W doliczonym czasie gry strzelił gola i przegrał z Gandzasarem Kapan 1-2. W Poznaniu było 2-0 dla Kolejorza, a to oznacza, że gra dalej. Od 19 o tę samą stawkę kopią piłkarze Górnika. Po wygranej w Zabrzu 1-0, teraz z Mołdawską Zarią Baltii remisują 0-0. Dziś puchary, jutro rozgrywki wznawia Lotto Ekstraklasa. Na początek mecze Miedzi z Pogonią i Jagiellonii z Lechią. W poniedziałek gra drugi z Beniaminków. Zagłębie Sosnowiec spotka się z Piastem, wzmocnione nowymi zawodnikami Piotrem Polczakiem, Brazylijczykiem Mello i Słoweńcem Dejanem Vokiciem. Pozytywnie o tych transferach mówi kapitan Zagłębia Tomasz Nowak. Teraz możemy powiedzieć, że to są pozytywne postacie tej drużyny. Nie tylko jeśli chodzi o umiejętności piłkarskie i zaangażowanie na treningach, ale też poza boiskiem. Gdzieś tam są to bardzo pozytywne osoby, które szybko zaklimatyzowały się i tak jakby odnalazły w tej naszej szatni. Z Sosnowca przenosimy się tysiące kilometrów na wschód. W Wuszu w Chinach rozpoczęły się szermiercze Mistrzostwa Świata i mamy dobre wiadomości, bo do turnieju głównego awansowały wszystkie z naszych szpadzistek. Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska, Barbara Rucci, Ewa Nelip. Ta ostatnia była zwolniona z eliminacji, jest piąta w światowym rankingu i tłumaczy, skąd dobra dyspozycja Polek w ostatnim czasie. Niedawno wywalczyły przecież drużynowe wice Mistrzostwa Europy. Trener kadry Bartek Język, który bardzo tak scala drużynę i walczy o to, żebyśmy miały wspólny cel, żebyśmy były zmotywowane na treningu i żebyśmy realizowały wszystkie założenia. A oprócz tego myślę, że praca klubowa, w moim przypadku szczególnie z Robertem Andrzejukiem. Życzymy naszym dziewczynom podium indywidualnie i drużynowo i zapraszamy na kolejny sport w Trójce, ten tuż po 21. W nocy opady deszczu i burze na wschodzie, w centrum i na Podhalu, nad morzem i na zachodzie mglisto od 12 do 18 stopni. Jutro na zachodzie, na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce bez opadów, poza tym przelotne deszcze, a miejscami także gwałtowne burze. W Rzeszowie 23 stopnie, w Szczecinie, Augustowie 25, we Wrocławiu 26, w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców, a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie! www.przyszłośćdladzieci.org.

Que só seria pegação. Beijos e amassos numa noite de verão. Mas o cupido soltou pipi e nos fechou. Assim nasceu nosso amor. A gente entende mesmo antes de saber. A onda é forte, a gente deixa se envolver. Dias passaram de mãos dadas caminhar. A gente quer namorar. A gente achou que só seria pegação. Beijos e amassos numa noite de verão. Mas o cupido soltou pipi e nos fechou. Assim nasceu nosso amor. A gente entende mesmo antes de saber. A onda é forte, a gente deixa se envolver. Dias passaram de mãos dadas caminhar. A gente quer namorar. Powiedziałbym, że ta piosenka to murowany hit wszechświata i jego okolic. Gdyby nie to, że minęło już prawie pół roku, odkąd podzielił się nią z nami jej autor Lucas Santana. I co? I nic. I ziemia kręci się dalej, jak gdyby zupełnie nic się nie wydarzyło. Ola Baszun, Michał Jakubik i w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej Bartek Gil zapraszamy na program alternatywny. Wczoraj niemal na początku audycji znaleźliśmy trzy powody do tego, żeby zostać w Brazylii. Potem znalazły się jeszcze kolejne. Dziś pora na jeszcze trzy po Lucasie Santanie, Domenico Lancelotti. Não sei, eu não me lembro. d'abota, do apartamento onde vivemos. Essa porta agora está sem. Wczoraj wspomniałem, że na nowej płycie Cassina jest 11 powodów do tego, żeby zostać w Brazylii. To był już chyba czwarty powód z tych przez Cassina dostarczonych w programie alternatywnym. To bardzo dobrze, że jest ktoś taki jak Cassin, komu chce się jeszcze tak starannie i bogato aranżować te piękne piosenki, z których Brazylia przecież słynie. Zupełnie jak w życiu muzycznym, tak i u nas obok siebie najpierw Domenico Lancelotti, potem Cassin, a nasze spotkanie otworzyła dość osobna piosenka Lucasa Santany, zupełnie niezwiązana z jego ubiegłoroczną płytą, słuchowiskiem Moda Aviao. Następna piosenka też jest chyba osobna i zdaje się, że nie jest zapowiedzią nowej płyty, choć to w ogóle artysta bardzo osobny. Bonnie Prince Billy napisał właśnie piosenkę, która zdecydowanie mogłaby stać się reklamą, która poszłaby w sukurs wszystkim tym, którzy narzekają na niskie ceny skupu owoców miękkich. When life is tough and very scary, my wife and I, we chomp a blueberry. When hardship comes, well, we don't dare. We rush to the fields and pick some blueberry. When future days are hot and hairy, when Christmas threatens to not be merry, when we hit down with more than we can carry, we Bonnie Prince Billy złożył swoje serce na tacy borówką. Pora teraz na naszą piosenkę tygodnia, to Haircutter. Tak zespół Animal Collective zapowiada swoją nową płytę audiowizualną. Tangerine Reef. Taki tytuł będzie nosiła nowa płyta Animal Collective, która ukaże się 17 sierpnia. Płyta przygotowana z okazji trwającego właśnie Międzynarodowego Roku Rafy Koralowej. Właśnie poznaliśmy pierwsze nagranie z tej płyty. To Haircutter, nasza piosenka tygodnia, której właśnie machamy na do widzenia. Eukaliptus to był tytuł ostatniej solowej płyty, którą w zeszłym roku opublikował Avatar, jeden z muzyków Animal Collective, a dosłownie dwa tygodnie temu ukazał się do niej mały dodatek Essence of Eucalyptus. Trzy remiksy piosenek z Eukaliptusa popełnione przez kolegów z Animal Collective i jedno nagranie koncertowe. My sięgamy po remiks piosenki Miss Secret przygotowany przez Dikina. Thank you. Animal Collective to jeszcze nie emeryci, ale trudno w ich przypadku mówić o jakiejś świeżości. Za to niewątpliwie odcisnęli, używając dużych słów, wielkie piętno na muzyce w XXI wieku i ciągle wywierają wielki wpływ na dzisiejszych debiutantów. Przykładem niech będzie Juno, młody chłopak z Florydy z dancehallowym zacięciem. To po rodzicach, którzy na Florydę przybyli z Jamajki. Juno naprawdę nazywa się Moody. Moody to też tytuł jego debiutanckiej płyty, którą mu wydał właśnie Sub Pop. Pora na Agnieszkę Obszańską. I ruszamy tam, gdzie stykają się kontynenty i rozmaite kultury. Do miasta metropolii, gdzie mieszają się zapachy, dźwięki muzyki z ulicznym gwarem. Przepych i luksus ze zwykłym ulicznym życiem. Teren. Kultura. Przenosimy się do Stambułu od połowy XIX do połowy XX wieku w ślad za wystawą, którą możemy oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Stambuł, dwa światy, jedno miasto. Taki nosi tytuł. No właśnie, a czym smakuje wówczas ta metropolia?

Nie wspominam nawet o setach DJ-skich, bo te o tekrze potrafią grać przez 12 godzin albo po 10 godzin, dwa dni z rzędu. David Bowie wstał dzisiaj z grobu i zapowiedział 11-płytowe wydawnictwo. Z tym akurat w ogóle nie zamierzam się mierzyć, bo kiedyś trzeba się zdrzemnąć. Drobnostką przy tym wydaje się być nowy album Johna Coltrane'a, trwający raptem 1,5 godziny. Zupełnie ze smyczy za to zerwał się zespół The Flaming Lips, który wydał niedawno zestaw swoich największych przebojów. Połtykał między nie różne strony B-singli, utwory wcześniej niepublikowane. Na szczęście tylko z czasów, które spędza w wytwórni Warner. Mamy więc ledwie 3 godziny 45 minut muzyki. Ale pod tytuł Volume 1 każe się spodziewać części drugiej, szczególnie, że ta pierwsza doprowadza historię zespołu ledwie do roku 2008. Jest już za to kompletny ponoć zbiór nagrań The Flaming Lips z czasów przed wytwórnią Warner. To już ponad 5 godzin muzyki i z tego zestawu podbieram właśnie utwór z debiutanckiej płyty Here It Is, które ma wszystkie cechy ich najlepszych późniejszych piosenek i jasno pokazuje, że Wayne Coyne od samego początku miał radar ustawiony na zostanie gwiazdą rocka. Ciężką pracą osiągnie to wiele lat później. Yeah.